نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله تعالى من النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قرديفو بندرا بجول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلن جت الله سبحانه وتعالى إلن بلكي نودوم إلن جاف نودوم إلن مولو إمكو إورو ديجي بيتالي ميدن إقول لي من بون إقول لهم جمع نلوم إلن بيبي إلن جبي نو محمد صلى الله عليه وسلم هيرو نو فدر دهالة ممني واندي kalamu Allah fewni ala bawdum majjinde ala fewni en eden bibel en jabi kadi no hewno wiri ni salawatu llahi wa salamu alayhi kala kadi mo Allah nganda hore maane majjina ala bawdum fewnu dio Allah fewni hoto majjinen eden ceedo ala dewrete do gonga sare dum nafma sare wan dum lorluma on ala sona Allah subhanahu wa ta'ala eden ceedo muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko maccudo Allah ko nelado Allah salawatu llahi wa salamu alayhi Allah subhanahu wa ta'ala ni ero min wi e mon gongdim bi Allah ehe mon jom limana galen kule Allah subhanahu wa ta'ala sodon kala kadine kale kongol mojjol Allah subhanahu wa ta'ala mojjinana mon golle mon yafa on bakruuji mon pinon kadi pa mon kala doftido Allah rewi Allah subhanahu wa ta'ala o dofti Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam on de malama dadi yo Allah wadene dadobe ena wayre ngarti ngam jokkude jewte men alhamir jofde aljuma ede mbatte do RTS matam e yewtere min inirtende alwal almud ena wayno hede min to kabirto ko dendi meden Ibrahima Sar e hande kadi woni kodo RTS wana kodo emission tan kodo RTS no woruno woni musidde meden e Ahmad Diallo to tokhmaaji wala mara tokhmaaji na burata andirde moko demba Aissat ena wayno e ko kanko hande woni dokko en windande e alwal men gal do en sabu dum meccal makko jangino e dum wadi non e o mo jogi tobbere o subini en de farata yawtande men so tawi en dokki mo mo salmin bandirabe onata e tobbere de en e on saha en so to benni kadi ngarwen en namde de en so tawi yi ha ndari gasnori men udditan bandirabe telephone bele mbawa jokkundirde men ngadda balal mum men wala so wonnaane namdoro wala kadi so won kadi ko balliten e ko jaaten ko inshallah taala ena way non kadi e bawri ahmad diallo mbiden ko ahmad diallo mo tokhmaaji wala ahmad diallo mo fouta wala ko mo afrique e ena wayno kadi ni len ciftora salminde bandiraabe tokhmaaji nabe kala sabu eden gandi e ngam yidde be diine de lettre uji mabbe jettima do yene en namne mabbe ngari do yene hay yonani don kadi ni be noddi en ha ton ngam yen ngar jewten ton e der jamaaji he e dum fo kadi ni Allah subhanahu wa ta'ala hodiri en jehi ton e en tawani ton majja to en ko andube ha kewi taw en don ko yidbe dine ha kewi kambe fof no be didorino tuggude mawbe be hayati sukabe rewbe worbe fof eden calmina eden juro kambe fof e dum non ma taw wasa junnat tan e cierna ahmad ngarna en e calmina bandirabe ngarna en tobbere cubanda e alwal almudhol windan bindanta en alwal inshallah ta'ala alhamdulillah haqq hamdi نحمده تعالى على نعمة الإسلام هذا الدين الذي هو خاتم الأنديان وجعلنا من أهله والصلاة والسلام على خير البرية أخلاقا وأفضلها آدابا وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام دعاة الإسلام دعاة الإسلام والسلام أما بعد فإن خير ما يكتسبه الإنسان بعد إيمانه بدين الإسلام خلق حسن أو خلق حسن ينفعه في معاملته للناس في الدنيا ويأخذ بيده إلى الجنة في العقبى أسأل الله أن يحيينا وإياها بأخلاق حميدة وآداب كريمة وأن يجمعنا وإياهم في جنة أرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين. يا رب يا قدير أجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه ويقولون فيفعلون ويفعلون فيخلصون ويخلصون فيفعلون فيقبلون. وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقليت دعلا نفوتي تريدني إذن جتما كنك جميرا سبحانه وتعالى إني ماجي إسلام إذن تلمين دندانغال بندرابي توكو ماجي دندانغال بندرابي غرلي إن بابا لمتو دسين لمتي وادمو تونجل إذن تلمين دندانغال فوتان كوبي دندانغال جنابي فوف إسيرنابي فوف إنجيوري مدومين إن تلميني دومين إن بسمو دومين كدي إيودو إميسيون مونغان دودا توبير أداندي فاتي كوي التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نغتاد سنة نلاد صلى الله عليه وسلم من غندو لاكو واجب على كل مسلم كو واجب إكالو جول. والصلاة والسلام على خير البرية من جيد ننجوني إن جول نلاد صلى الله عليه وسلم من غندو لا جيكو جموم إبوري موم كوكو وني إموم وني كدي روتي أرابي غندو لا ريونو بمكو ruti kadi onodi dumen e pinal onodi dumen e pewal onodi dumen kadi e din islam so dum don benni eden keptini wonde juldo o kala ko ganduda o mo faggiti dum ciagal imanagal makko ko wiluy Allah subhanahu wa ta'ala o mo damini kadi fottude e mum e mojjel ko dum wali so tawi juldo o kadi ene woni e lawol islam alay sago so mo nyimtino yo nyimtine laado sallallahu alaihi wasallam e dendangal golle mum e aduna o rutto kadi mbela o mo nangto e boggol Allah subhanahu wa ta'ala faramo kadi e jann al janno ganduda dum woni watta ene nyagi jomiral subhanahu wa ta'ala yo wurnu en e din don jikkuji me ganduda ko teddudi mbelo omo rendina en e aljanna mo ganduda aljanna mo ganduda leedi mum wayyaaji kono diido leedi e wodo asamanni kadi wadana ko ben don hubbe jumrat subhanahu wa ta'ala o daklil muttaqi eden juula e dendangal annabaabe gila adam ha faynu ha yitine laado sallallahu alaihi wasallam be ganduda be do annabaabe gitti en e nibbere paari en e lelawal e wattan duaw men ko yettude Allah joomiral subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin sabita an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala min akthari ma yadkhulu an-nas al-janna taqwallahi husnul khalq aw husnul khuluq wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم محاسن الأخلاق إدو كنغول نلاد صلى الله عليه وسلم فطرت دن نوانون كنغو أوي كبري هاو دي ايمبي ناد قول ممن الجنة خلق نانت دومن أوي كهول دي جومي راد سبحانه وتعالى أفاوي هين كالي جيكو مجي ما إن جنتو هندي جيكو جي نلاد صلى الله عليه وسلم كالي جور دو سنواوي إتو نيمتين إلو جيكو جي ruti o fawi hen o wi gongdinbe Allah be kala hen burdo timmude imanagal ko on don buri mojjude jikko ay deedo gedi didi kadi jaadi timmude imanagal walla timminde imanagal yaadata koy mojjere jikko o ruti sallallahu alaihi wasallam o fawi hen o wi nulirami ko bella mbodo timmina ko buri mojjude jikkuji sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin en jaa'e ko buri mojjude jikkuji sallallahu alaihi wasallam do wonto jomirado subhanahu wa ta'ala e suratul qalam janti buri makko o wi wa innaka la ala khuluqin azim o wi gonda koy jikku mojjo teddudo gonda koy jikku ganda tawl ruti o fawi hen kanko sallallahu alaihi wasallam hadis mo ganduda ko da'if o wi adabani rabbi fa ahsana ta'dibi o wi jomam nehi kam rutti kadi mojjini nedam sallallahu alaihi wasallam bure nelado sallallahu alaihi wasallam ngasata ko adi fof kanko sallallahu alaihi wasallam ko kewno do yurmende ko dum wadi an anas anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ألا إني أدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجه أمه من بكائي كنكو صلى الله عليه وسلم وي إن أرنمي سميناتي نجول يومي جول ندم دردي نجوتا تكو كل مول جوتا كجا يتجو كل مول جوتا وي كونو سمي ناني بجي تشكلل وي مهنيو نو نجول نغو مسلمين نغتي ميجو تومكو يسو يمم تشكلل نجل نوي نبي جوالا نواسي والترادي سو بيوم إن ويني أي munyal nelaado sallallahu alaihi wasallam fayi hen kadi yurmende makko e digere makko latino makko sallallahu alaihi wasallam umudono hay anbe makko juldo non so tawi en hiso hore mum en nyemti no sunna nelaado sallallahu alaihi wasallam hayso o do ko ganyuma sada wawi duwana dum basa anje dum no anyirmani e hadith abi hurairah radiyallahu anhu qala جاء الطفيل بن عمر الدوسي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اودو مو جنت اندي موم ميدينو اردين لاد صلى الله عليه وسلم او وي ان دوسا قد عصت وابت فدع الله عليهم فاستقبل القبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يده فقال اللهم اهدي دوسا واتي بهم اللهم اهدي دوسا واتي بهم اللهم اهدي دوسا واتي بهم صلى الله عليه وسلم بخاري ومسلم احمد فنجلتني اولو حديث odo mo jangtiden woni Tufail ibn Amr ad-Dawsi o arene laado sallallahu alaihi wasallam o wi lenyol wietedo dawsen o wi wallahi be ngofi Allah subhanahu wa ta'ala kadi be chalima ya nade yamirore Allah subhanahu wa ta'ala o wi an nelaado mbodo nyaagi ya duwonobe ya duwo e dow mabbe o wi o mo sikki nelaado ma duwo won yo bonande yane ben don ngon non ko lundi kongol makko o wi sallallahu alaihi wasallam hucciti qibla hucciti funnangi wala hucciti kaaba o wi o rutti o werti juude makko o wi jomam ya fewnu goldo lenyol kadi ngara e mumen ya fewnu goldo lenyol ya fewnu goldo e lenyol o rutti o duwan dumen mojere hakaza kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u ala ahadin bimakruh kuni worno kanko sallallahu alaihi wasallam o duwanta ko muk on don neddo ko ganda en anya wala ko mojjani o inna ma kana yad'u bil hidayah فهو من صفاته الصبر والحلم بعكس جميع الانبياء فقد دعوا جميعا على اقوامهم بالهلاك كوني كان صلى الله عليه وسلم اولوندي دندانغال نولابي اديبمو غاتي كو بوري هن هيود ولا يوغا امومن نياغي نوما بيلا لجومن ان كالكي كونو كان صلى الله عليه وسلم دي ونون جومرا سبحانه وتعالى ان جانتوما اي سوره التوبه او وي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اي سوره التوبه جميل سبحانه وتعالى ان جانتو بوري نلادو صلى الله عليه وسلم من غندودا او وي نلادو اريمون يون غندو كدي كو جورموتودو اي او مو سيرتي كدي اي دندانغال انبابي غندودن غندودا ان باوا ليمتو دومن gila adama tan ha yetti kanko ne laado sallallahu alaihi wasallam dendangal wala yoga en baabi nyaaginodo nyaaginomo jomiral subhanahu wa ta'ala yo kalku leji men cagalnde ben cali rewde men kanko ne laado sallallahu alaihi wasallam nyaaganto ben don ko jam haysino be calima kongol makko urutti kadi kanko jallo sallallahu alaihi wasallam o mutiddina jinnaado sibunde biddo haysino jinnaado ko lundido ikramul aba min ajli al anbiya abna عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عبي لما توفى جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطيني قميصك أخفنه فيه وصلى عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال آذني أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن يصلي جذبه عمر فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين فقال أستغفر لهم أو لو تستغفر لهم سبحانه وتعالى فصلى عليه فنزلت هذه الآية لا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا سورة التوبة كان صلى الله عليه وسلم ينبي أن جينو كد إجيكو جمكو تدين دي جناب نغم سكاب ممن هاي سينو جناب بينون غناء الدين غناء روان عبد الله بن عمر أو يواند عبد الله بن أبي ngandula ko nafi gagal andirno e jamanu nelaado sallallahu alaihi wasallam de rutti e jomiko bi yiko are nelaado sallallahu alaihi wasallam o wi nelaado yo hukuma kamis makko bela o mo soma hen ba makko o rutto kadi kanko nelaado sallallahu alaihi wasallam o ara o juula e o do nafi ge maydo bela o mo yafno dum sallallahu alaihi wasallam salaki rutti hokkimo kamis mum o wi so tawi o don juula e makko nodde kam o wi ciagal dum de be juulatno be noddi kanko sallallahu alaihi wasallam ari dedo mu juula ha Umar ibn Khattab ummito o wi kanko Umar huccitene la sallallahu alaihi wasallam o wi alayhi sallahu naha kan tusalli al munafiqin mata an Allah hadani mo juulde e munafiqeb ne laado sallallahu alaihi wasallam o wi wallahi min gommi koy ciadele didi walla e yogaji didi o rutti non kanko jomiraado subhanahu wa ta'ala o mo jangto e suratu tauba o wi astaghfir lahum aw law tastaghfir aw lam tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ya fobe walla mbasa ya fadebe rutti o fawi hen kanko jomiraado subhanahu wa ta'ala ha hande suratu tauba o wi wala tusalli ala ahadin minhum mata abada ena wayno o gongdin kadi kongol Umar ibn al-Khattab woto juul e goto e mabbe mukso mayi anila sallallahu alaihi wasallam kanko jomiraado subhanahu wa ta'ala habrini hadith kadi burdo abbaade dum do in Abdullah ibn Ubay ibn Salul kana ra'sul munafiqin fil Madina kanko Abdullah ibn Abun ibn Salul ko kanko wonno kadi mawdo nafigebe e ton nokku biyetedo Madina wa ma azalika salla rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ata qamisahu li ibnihi liyakfinahu fihi kon wadi kanko no biyen den joni sallallahu alaihi wasallam o rutti kamis makko o totti bi on don Abdullah ibn Ubay ibn Salul on don mawdo nafigejo Madina won mbela on don en hasne en ubbe wazalika li anna salatahu rahmatun bil mayyit de won non yimbe kare yoga e Madina en ganduno wonde julgol ne laado sallallahu alaihi wasallam e dow maydo ko yurmende on don maydo wastighfar li zunubi kare e jafugol de dangal bakatuji on don mayo awalan billahi ta'ala an yaghfira dhunubahu kadi ruttaade kadi nyogi nyogaade jomiraado subhanahu wa ta'ala mbela ene yaafo dendangal bakatuji on don mayd o fi nafsi alwaqti hatta yarda ibnuhu wa lam yaqul sallallahu alayhi wasallam in kana munafiqan wa lam yusalli alayhi ha bidon ari kono sallallahu alayhi wasallam salaki julde on don Abdullah ibn Ubay ibn Salul wiide wondo on don ko nafiq ay o rutti kadi o yaafni dum fa akhtara ma fihi صالح الميت وهو الاستغفار كان صلى الله عليه وسلم اسوبي كدي كو بور موجوده مايدو مان وني يافويا ان جينو كدي صلى الله عليه وسلم اي اعداجي مكو ولا جيكوجي مكو لم يضرب صلى الله عليه وسلم احدا الا في سبيل الله تعالى او ميدا سود جونغو مكو اي دو نيدو ولا او ميدا فيد نيدو سونا اي دو سبيل الله ان عائشه قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له قط ولا امرأة له قط وما ضرب بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله كانكو عائشة رضي الله عنها روتي او هبري وند نلال صلى الله عليه وسلم ميدا فيد ليغانتو دوم قط او وي ميدا هي غوتو او وي او ميدا فيد دبو هي غوتو او وي او ميدا فيرو جونغو ماكو سو ونا او فيرا اون دون فود ياد جهاد في سبيل الله dum don juldo kadi so tawi ene latiri ene wa ene yidi nyemtinde nelaado sallallahu alaihi wasallam e sunna makko o fotani fiide rewbe to galleji to ene sifonoma kanko sallallahu alaihi wasallam hayso mu fiire rewbe jettata kudol balaw fiire dum en ay dum foko yurmen makko sallallahu alaihi wasallam lam yadrib rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadi shay'a ruti kadi habra kanko sallallahu alaihi wasallam o meeda fiirude hay huunde jungo makko illa an yakuna darban fi jihadin fi sabilillah wa ma darab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khadim wala imra'a no birden nane kadi o meeda kango fiir so wona e dow jihad fi sabilillah o rutti kadi jungo makko meeda memde gorbo walla ganda ligantodo mo kango sallallahu alaihi wasallam tagal taw woni e dow piyal balkana yaafu kono o yaafoton kanko li anna huququn adamiyya tasqud bil afi anha ko dum wodi ko biyeten do droit de l'homme wonde hakke bibbe adam be de won non yani ko yaafuye ben don yimbe wa amma idha intahaka shay'un min maharimillahi ta'ala fa kana sallallahu alayhi wasallam ashaddu an-nasi ghadban li intihaki maharimallah fala ya'fu wa lam yakun rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bi khayri bayn amrayn illa ikhtara al-aysara minha wa ma lam yakun fihi ithmun fa in kana ithman kana ab'ad an-nasi minhu sallallahu alayhi wasallam kanko sallallahu alayhi wasallam o sekatatan wala artirta yeso wala o nyirbinto ko so tawi neddo e renaki keri Allah subhanahu wa ta'ala so tawi tan ko faati gofgol Allah subhanahu wa ta'ala neddo fo kanko buri wawde nyirbinde yeso neddo fo kanko burno wawde kadi segde afu sallallahu alayhi wasallam kana min shaymi rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-afu wa nara dhalika indama zahaba sallallahu alayhi wasallam ila ta'if wa ma fa'alathu fihi qabila thaqif hina da'ahum ila ibadati llahi al-wahid fastahzi'u bihi wa sakharu minhu wa arsalu sibyanahum wa ra'awhu yarmuna alayhi al-hijara wa yasubunahu hatta جرحت قدمه واخذت تسيل الدماء الدماء منها كانكو صلى الله عليه وسلم يرمي مكو الله يافو مكو او دو حديث مو جانتو دين جوني ene jeeno e jikkuji makko wawde yurmade wawde yafade eden dara dum don en jiya dum nde o yehi e wuro woto wi Taif o wi do enno holno sukabe gollorimo be kulani Allah fof nde o wino dum en yo nja e nde wa Allah subhanahu wa ta'ala ganda kany woni goto poldo o wi be dutti be jalkitimo be tonyimo be gullimo be duddimo be mbadi sukabe be kokki dum en kaaje yo beddomo kanko sallallahu alaihi wasallam ha kaaje de jaltine makko jiyam dam heddi ene tello fazalla yasiru hatta wasala ila shajara anbin jalasa tahtaha o ruti kat jiyam ban tello to makko ni o yi halis likitan o jodi lesmo wa ansa khurujuhu min at-taif muttajihan ila al-makkah wa kana khazinan mimma fa'alahu bun ahli at-taif kadi o musuni ko beedo bibbe daif ko mbade makko ko uruti non kanko sallallahu alaihi wasallam arsalallahu ta'ala ilayhi jibril ko don wadi jewmirat subhanahu wa ta'ala nule makko jibril tawfiya ka cagal de fiya ka jeti alayhi salatu wassalam alayhi salam ma'ahu malikul jibal ene wonde jibril kadi odo malaika kaaje ayi ruti kadi ene nyaago e ko ngaran den joni laqad la'aytu min qaumika ma laqaytu wa kana ashaddu laqaytu yawmil aqba idha uridtu nafsi ala ibni abdil billail kala فلم يجبني فانطلقت وانا مهموم فعرفت راسي فاذا صحابه قد اضلتني فنظرت الى فاذا فيها جبريل فناداني قال ان الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله اليك ملك الجبال لتامر بما شئت اي كان صلى الله عليه وسلم تشغل دم دون jomiral subhanahu wa ta'ala nule makko jibril ene wonde malaika kaaje malaiko wi ngumim ko to Allah subhanahu wa ta'ala mbodo hedde yamirore ma kala ko biida ko dum badami fana dani malikul jibal o wi kanko malaika kaaje o noddimi fa sallama alayhi summa qala kanko malaiko salmini amina la sallallahu alayhi wasallam o wi ya muhammad zalika fa mashit e hima muhammad ko no jidirda fof in shita atbiqu alaykum al-akhshin fa qala sallallahu alayhi wa sallam bal arju Allah an yukhrij min salabihim man ya'budu Allah azza wa jalla wa la yushrik bihi shay'a kanko sallallahu alayhi wa sallam jewe ko jabi odo malaiku ganduda wi cagalde be leptirmani sa welama mi tobe mabbe dedo kaji kongo sallallahu alayhi wa sallam Allah yurmendu mum e yafu mum o wi min sallallahu alayhi wa sallam mbodo nyaagi mbela en yalta ngoldo lenyol be ganduda ene dewa Allah subhanahu wa ta'ala taw shirkinta e makko haydar ay dum won yafu e makko sallallahu alayhi wa sallam قد أفا صلى الله عليه وسلم عن وحشي الذي قتل عمه حمزة في غزوة أحد وبقر بقنه ويكن صلى الله عليه وسلم كدي دوين الله يافو مكو امونودي او روتي كدي او يافي او دو بيتنو دو وحشي مو غاندودا اني واري با مكو توكوز حمزه اي غزوه احد او روتي كدي او سيكي ريدو مكو اي نالله صلى الله عليه وسلم روتي يافي اولو وكذلك عن هند بنت عتبه التي مدغت من كبد حمزه bi bayna asnaniha ba'd an aslamaha cagal de o tubni on don jamirdo wahshi ene wi'e Hind bin Utba o ruti kadi o tubni dum o yaafi dum kono wallahi jetti wonde heñer Hamza natti dum hakkude ñiijum kono fof non Allah yaafu e makko o ruti o tubni on kadi o yaafi dum fof ko yaafu e nelaado sallallahu alaihi wasallam en baajiro ni bele juldo kadi en heewa yaafu e haybe ganduda njida makkeew men yaafu e ويتت جل لنا عظمة عفوه صلى الله عليه وسلم وذلك عندما عفا عن مشركي مكة في سنة الثامنة من الهجرة آم فتح مكة إن فيني من كدي يافو قل ولا يرمين نلال صلى الله عليه وسلم ولا يافو يموم ndew yaafi ben don ko mushrikinen ton e makka e hitande wattore jeetati cagal hijra nelaado sallallahu alaihi wasallam e hitande makka uddita woni fatu makka wa aslama abu sufyan bayna harbin bun harbin wa kana min ashadi a'da'i rasul sallallahu alaihi wasallam ko den kadi o tubni abu sufyan mo ganduda burno anje nelaado sallallahu alaihi wasallam kono o tubni dum o rutti kadi o yaafi dum wa indama ra'ahu kuffar quraish wa ma'ahu almuslimun wa adaduhum yazidu 'ala al-10,000 muslim خافت قريش منهم فقال لهم رسول الله عليه وسلم ما تظنون اني فاعل بكم اليوم اي صلى الله عليه وسلم تشغال دي بكبي دوله كامبي جولبي تونتو مكه تي فود مابي يوتييما ها اوجوناجي 10 جولبي be burtima kadi heferebe mushrikinen hewbe yimbe quraish fadi kuli wadra sallallahu alaihi wasallam yoftade makko yoftade mabbe kono jewe ko wibe ma tazunnuna anni fa'ilu bikum al-yawm hokko cikkoton mabbe wadon han cikkoton hande mam yofton qalu khayran be bi wallahi ko jam tan batta ne sallallahu alaihi wasallam kariman wa ibnu akhil karim bi khayran akhil karim wa ibnu akhil karim iko jam tan an gido teddudo bi gido teddudo an sallallahu alaihi wasallam azbahu azhabu fa antum tulqa ay antum al ahrar wa samahum law wajahu Allah ta'ala wa afa anhum wa hum a'da'uhu kanko sallallahu alayhi wa sallam ruti o wi njehe kon accitabe manan kon rimdinabe hankadi mi dahata on mi leftata on mi warata on mi ganyata on mi sokata on mi yafi mon ruti kadi e yeso jomiraa subhanahu wa ta'ala o yafi ben don ganda mushrikin e to mbiyeten quraish de ben don kulno yo yofto e mumen e te ene latino ben don kadi ko anbe ne sallallahu alayhi wa sallam wa afa ani zaid ani allazina aradu qatlahu akthar min marra urti kare o yafi ben don ko buri labi kewdi en jidi warde mo urti kare yafi dumen hay ngara en jidi warde mo urto yafo dumen wa afa an abi sufyan allazi kana ashaddu an-nas adawatan la urti kare o yafi abu sufyan mo ganduda burno yimbe fo sattude ngagnu fadina sallallahu alaihi wasallam fa atarafu bi da'wati wa amanu bihi wa hadahumullah be dutti kadi be gandi yurmene ne laado sallallahu alaihi wasallam be gandi dum be ligori dum ko dum wadi kanko jomiraado subhanahu wa ta'ala o haaji bela ben do en dutto e dini islam ko dum wadi nyalawmo goto debbo are makko ko nayejo al hasan qal atat ajuz annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat debbo nayejo are makko o wimo ya rasulullah ati allah an yudkhilana al janna ehe manuraado allah sallallahu alaihi wasallam nyaagonomi allah bela bon naata al janna فقال يا ام فلان ان الجنه لا تدخلها عجوز ويهيما يممكاري اندكو الجنه نايجو نارتادو قال فولا تبكي فقال اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز ان الله تعالى يقول ان انشاناهن ان شاء فجعلناهن ابكارا روتي نون او اندي دبو يهي انا وي سيكا نايجو فوف ناتاتا كو جينغول ونان دومو ييدي ويد او وي ايهيما يممكاري بيكاري andukoy aljanna narta dum nayejo o wi nayejo o rutti rumtina sallallahu alaihi wasallam rutti ene waya o wi njehe kabra nemo wondi aljanna narta dum nayejo wondi joomiraado subhanahu wa ta'ala wino min ngurni be ganduda ngurdam kadi min dutti min badi be bombi وجاءت امراه عجوز قيل هي صفيه بنت عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ارض الله لي ان يدخلني الجنه فاخبرها صلى الله عليه وسلم من قبل ان الجنه لا تدخلها عجوز فادبرت باكيه فامر صلى الله عليه وسلم احد اصحابه ليدركها ويخبرها انها لن تدخل الجنه وهي عجوز بل ستعود شابه في 30 من عمرها مستشهدا بالايات الكريمه صلى الله عليه وسلم e ruti kadi e odo kadi hadis goddo mo ganduda ene batti mo nyamtuden jonio debbo goto are makko wiyama ko safiya bintu abdul mutalib amma nabi sallallahu alaihi wasallam o are nelal sallallahu alaihi wasallam o wi nyaagono mi bel modnata aljanna nelal sallallahu alaihi wasallam habrimo o wi mo wonde aljanna neejo nasta dum o wi kanko debbo o ruti o woni wayde nelal sallallahu alaihi wasallam yamiri o goto e sihla mukko yo ya halna mo habramo wonde aljanna narta dum nayejo kono joomiraado subhanahu wa ta'ala ruttinta nayebe rewbe kay koy duubi chapantati e duubi mumen o wi do en sallallahu alaihi wasallam setti kadi ko ayeji Allah subhanahu wa ta'ala tagal de haali qur'an no kalde jonni an jabir abdullah qala ma sa'ala su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu fa qala la kanko jabir ibn abdullah hokka dum fama kallafaka Allah ma la taqdiru alayhi ko do en ko hadith Umar ibn Khattab anna rajulan jaa ila rasul sallallahu alaihi wasallam fasalu an yaatihi fa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam ma indi shay'in walakin ittabi alayya fa iza jaani shay'un qadaytuhu kon gorko alay ne laado sallallahu alaihi wasallam o ari o wi yo ne laado hukum kon ne laado sallallahu alaihi wasallam wi yo yaaw jetto ya nyamaande cagal mum ko kanum yobat Umar ibn Khattab are makko wi mo ya rasulullah qad a'daytahu o wi mata hukimo فما كلفك الله ما لا تقدر عليه وي الله فواني ما كاواوا كانكو صلى الله عليه وسلم او اني غول دون كول فكري النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر او اني غول دون كونغول وعرف في وجهه البشر لقوله الانصاري تشغال موم فقال رجل من الانصار غوركو غوتي انصار ني ونودون تاكيمو او يا رسول الله انفق ولا تخف min zil arsh iqlala o ehima nilaru sallallahu alaihi wasallam nafku woto hulkadi ganduda wasde fata bassama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay o mosi ngol do kongol o nyirbini e kongol umar nane umar wimo woto faw nyamale do horema ngati allah fawane maka wawa o rutti o suni e ngol don kongol kono de ansari ale makko tan wimo jomiraadu subhanahu wa taala o wi an ya muhammad o wi nafku kono woto hul ganduda cadel woto hul kadi basal ni laadu sallallahu alaihi wasallam rutti dari mo ne mosde o urifa fi wajhi albashar li qawli al-ansari thumma qala bi hadha umirtu anda non e yeso makko kanko sallallahu alaihi wasallam moso anda e makko kadi weltare de wonno ko dum o yamiro o wi ko dum don yamira ko dum wadi non julbe kadi jafo en no dabbidirden e de do yewtere ndi ustaz abdullahi chaimi ardana en kadi en namne de wonno ko yewtere hejeya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi jazakallahu khairan yo Allah be mojjare adani en do windande mojjare alwar almud ngam andudi en wonde e nelaade min sallallahu alaihi wasallam ardi do ko ngam ha holi be no malirte holo de wirta Allah wala Allah ha male wodi Allah subhanahu wa ta'ala tenkini ko kala ko en qur'ana o wonde wa ma ataakumur rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu e dendangal ko odo Muhammad sallallahu alaihi wasallam addemon gila e jikuji makko to bangi hakkudo makko e wondibe makko ha eto bangi hare ha eto bangi hakkudo makko e anj makko no wadra e mumen ha e dewal makko Allah dendangal ko addi tan fa khuzuhu jagge dum fof ko moji kanko dendangal makko e ya ngartaji makko fof ko joddi gila de o jibina ha urute jomi ko dum wadi non o yi wa mana ha ko manu fantahu kala ko hadi on gatti dum non eden gandi e odo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoni nyimtinteedo e kala kene nyimtine e mojjere kala kene battine neddo Allah subhanahu wa ta'ala o yaldani aduna sona taw o holli meddo dum wadi Allah wiide wonde intudi o tahtadu so tawi on doftima mo tan pewon son doftima Muhammad sallallahu alaihi wasallam tan e on sa pewon dum non Allah subhanahu wa ta'ala yi wonde man yudi ir rasul faqad ada Allah kal doftido do Muhammad sallallahu alaihi wasallam de dofti ko Allah subhanahu wa ta'ala e dum wadi non no ciernaama do wini mi ara e namde de inshallah ta'ala ina wande jogi namde kam kewde boyde be yafno bandiraabe ngam gantuji kadi de yawde yaltude hande kam men er kadi fuddade en sed inshallah no en namnal men gadanal ko Muhammad Samba Diallo to wursogi o mo namnorno namnal gal ganda horema ko mas'ala iftiradiyya ko wonde ganda mas'ala ni wieno en waye wonde en ayta wondo wadi kono ngam alaade windaye defte wonde e hono odo mas'ala wadi no e sahan nal sallallahu alaihi wasallam nyaawore ari hen walla e saha sahabaabe walla tabi'in wal tabi' tabi'in ko en maliken en way non o wi ko so tawi hoddirama tan e hakkunde suko debbo e suko gorko so tawi humbe kumdanama taw non be gandundirani be meeda yindirde jonnon be gandundirani meeda yindirde kadi be kumdanama e tiagal dum kadi wotto kawre bangi goddo taw e gorbe anda goddo on so tawi fijirde joli hakkunde yani be jindi e jonnon bele odo jinaabe dañi hen bakkar sababu ni kambe dewgal ko kumnonngal walla bele odo biddo ne wona biddo shar'i walla ko bi jina e dum do woni ko namdoto e wabillahi ta'ala tawfik eden eto addudi hen namnal no jaabul eno wayno burno hande kam e so tawi neddo ne resa neddo walla ne res ne resnire neddo ko yobe gandundir taw e ko dum woni ko l'islam dabbi ko ganda neddo ganda diine makko d'abord ganda jikkuji makko ganda ada wawi surudade makko walla wawa e on sa sa majji dum sa natiri hen majjere walla nanidam hen majjere nanube me hen be mbadi erreur anaka da natiri hen erreur dum woni dum jibinta jam ko dum ko hanoni jibinta sabu nelaade men sallallahu alaihi wa sallam o haldine go yogay sahabaabe en wi non yidi debbo goro wi dum hal nazarta ilayha mel andarimu mel ayi debbo e on do wi ala o fanzur ilayha ya jewmu ha gandam fo innahu ahra an yad'uma bainakuma dum buri hande ngam hakkum won waaw dumar wana nara hen hande tan jangu jiya hen ellan biya de yalta dum non e dum wadi ko yidinde addata yidde ko yidinde kadi ne anda jomu anda jikumu anda dine mu andintuma do ay do hudade o do e suudu e walla wawa sabu eden gani suudu ni faadi jono so tawi ko fonno ko wonde wadaka e on sa woni jibini cadel baade dum woni haade hatta wadde so tawi dum do wadi ena wayno kambe ko be mbadi ko yene ena wayno be dañi hen bakkar ni sababu de nelaado sallallahu alaihi wasallam woni innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa golle celliti ko anniyaji o wi wonde gor fof hebata ko anniyani ko ko anniyani ko oto anniyi ko jinde o ga anniyi ko jinde be kebi bakkar jinaga ma timmi sabo hadis goddo kadi nelaado sallallahu alaihi wasallam wi no wonde so tawi julbidiɗo goto fof ƴetti silama duudanima goɗɗo on barɗo hen e baraɗo hen fof ko jeygol paayi. Sahabaɓe mbi jaam ko heeɓi baraɗo o ne sakani ha jeygol, kanko waɗani haydara ko baraɗo, o wi waɗi noon ko omo jogino anniye warde bandi ko julɗo, ndeka noon oɗo ko anniye makko nayimo jeygol wona golle makko, ndeka noon kamɓene kadi ko anniye mabɓe faggitiɓe Bakar haysinno woni dewgal ngal humanoma, saabu kamɓe ɓe piɓani wonde koye ko daguiɓe guni. Ɗum noon to banggue Bakar eɓe daña Bakar. To banggue noon ɓiɗɗo o beele ko ɓi charia walla wona ɓi charia, ɓiɗɗo o enen mbiye ko ɓi charia, saabu ɓiɗɗo kañum haydara waɗani kamɓe mbaɗi, kamɓe waɗɓeɓe ko anni mabɓe hokkiɓe koɓe mbaɗi ko, ɓiɗɗo kañum alnimum wala ɗon sakani faggir ɗum ɗum ɗon. E kadi ni e qawaidu charia eɗen mbiya wonde ala haramu la yuharrimu lhalal, wonde ko harmi harminta ko dagui. Kamɓe ko jinamaɓe mbaɗi o ko hunde harmude, kanko ɓiɗɗo o o wona karmuɗo, jinamaɓe o ko artata koye mabɓe kamɓe. E kadi ni eɗen mbiya kadi to banggue intifa wujudil mani, ene wayno to banggue qawaidu lfiqhi kadi ni wiya wonde woli adami intifa e wujudil mani, ene wayno kadi ni wasde riwutade wodde kene haɗamo wonde ɓi lawol, ene wayno kanko haɗannomo wonde ɓi lawol ko dewgal wasu men, dewgal humama kanko ko ɓi lawol. eyyi ɗum ɗo woni ko jaɓotoɗen musidɗo meɗen Mouhamadou Samba. ene wayno kadi ne to banggue namdal makko ngal ko masala iftiradiya, kono kam so tawi haɗede hatta wadde, so tawi ɗum waɗi ɓiɗɗo wonta ɓe jina, kono kamɓe yem ɗono Bakar, yem ɗono hen Bakar koɓe mbaɗi ko hen. Ɗum waɗi noon namdal gongal ngal ene wayno ko musidɗo men Ousmane Sy to Kanel, o wi wonde omo yiya wone bandiraɓe julɓe so tawi toɓo leli arde ene jagga ne cooda glace ne gumba ɗum, walla ne jagga ene cakko kosameje, ene mbiya wonde ko ɗaɓɓirde e o Allah addu toɓo. ene mbaɗi ɗum kam ɓe holko l'islam wiye ɗum ɗon. ene wayno eɗen mbiya tan to banggue kam l'islam korona ko enelaɗo sallallah alih w sallam, so tawi toɓo leli arde walla ari dartima e on saaha, walla hokkira waɗi gawri hulama nana ganduɗa hoorema bona, nelaɗo sa alah sallam yaltanno ko boowal wuuro to caggal wuuro, o yaada e sahabaɓe henne ɓe juula darɗiɗi ɓe o waajo yimɓeɓe henne o siftini ɗumen e on saaha kon ni wonino ñagortono yo Allah adda toɓo. Te kadi ne hasiso waɗi ɗum Allah subahanau wa taala adda toɓo. Kono noon ko no yimɓeɓe mbaɗirɗo joni sakkade kosam yata sa yiɗi saɗa jogi kosam sakko, kono kam hoto fanitoren kam yarnorade ɗum ɗon. Ɗum wona noon nelaɗo sa sallam yamiɗo e yarnortono. En jangguin joni joni woma ata kumu rasulu fa khuzu woma nahakum anhu fantahu. Namdal gongal ngal ene wayno ko Samba jengto hamaraɓe, o wi wonde woni hen kaɗa yimɓe fittude caggal takusan. ene wayno ɗum kadi ne beele ko sharia l' islam haɗi ɗum walla ala, mbiyen e gam to banggue sharia islam en jiyani ɗo haɗa e qurana walla e hadis walla kam e konngude anduɓe tugnorteɓe wonde caggal takusan fittetake. enen kay jiiɗen ni ko inna llaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutadahharin, Allah kayne yiɗi ganduɗa hoorema laaɓɓe, ene yiɗi ganduɗa hoorema laɓɓintoɓe, laɓɓinoɓe galleji mumen e comci mumen e ɓalli mumen, Allah ne yiɗi ɓen. Ɗum noon nde jiiɗake ne fitte foof fittu, tawde woni sa fittani ko laaɓal ngal wonta ɗon, nde so laaɓal ngal wonta ɗon Allah yitta golle maɗa, yitta nokku ma, o yitta ko gonɗa ɗum, seeɗani yiɗata ɗum, seeɗa yiɗi tan ko saltoyagal, so yiɗi tan ko jinde, yiɗi ko mbalis. Ɗum noon julɗo o wallitoro rewdi seeɗani laaɓal to banggueji foof. Ha joni kanko Samba Dieng to hamraɓe mo namdo wonde julde darɗe ɗiɗi ko adi futuru, beele ko sunna walla wona sunna? ene way ɗum ɗon kadi ne ko sunna, so tawi ka yennamanague muti ɗon ɗo haade mum wurnanede futuru o aɗa wawi julɗon darɗe ɗiɗi. Ɗum ko nelaɗo sa sallam yamir ɗum te o tengtin o haali ɗum ko laabi tati nde o yamirde, o wi ko sallo gablal maghribi, sallo gablal maghribi ha woni laabi tati, o wi juule ko adi futuru, juule ko adi futuru ha woni laabi tati, o wi liman cha wonande kaƴƴo, firti ko wona farile, kono kam ene sunnina so tawi nangue muti ya julɗon. ene wayno to banggue malikiya ene wiye wonde caggal takusan ha futuru juule nafil ala ɗon, kono to banggue hadis nelaɗo sa sallam no wirini wonde caggal ne juula takusan nafil ala ɗon ha mutal nangue, hadis o wi ko ha mutal nangue wiyani ha futuru, ega noon so nangue muti kadi yandude hadis mo nelaɗo wi sallu gablal maghribi o, ɗum tengtinta ko ene juule kadi ne tengtinani juulede ko adi futuru, ko sunna mo ganduɗa mo nelaɗo sa sallam rerɗini hen yimɓe. O wi kadi wonde beelene keɗiɗo qur'ana, keɗiɗo qur'ana ne jangue beele mo sujjida e jangowo so tawi sujji, so tawi sujji beele kanko keɗiɗinoɗo mo sujji, mbiyen an kay yo sujji, saabu nelaɗo sallallah alih w sallam ene janganno qur'ana sujji, sahabaɓe sujjide makko foti noon koye nder julde farilo, walla koye julde nafilo, walla ko wona e julde, ɗum koye golle nelaɗo sa sallam e golle sahabaɓe jeeya. Namdal gongal ngal ko musidɗo men Abdoulaye Ba to Oko, walla mbiyen Ndulumaji, eno mo namdo wonde beele to banggue na tama muyya, beele neɗɗo o ene meskudi dum juude de momde juude ha yetti yo polontoni mbele dum don ko farilla wala la wana farilla e mbele kadi ni ko lawol gotan o fer juude leedi tan o wada yeso o wada juude de wala ko laabi didi e de biyam dum gam to bangi hadith nala sallallahu alaihi wasallam ko hadith aji kewdi ngari hen e hadith non burdu selude o woni ganda horema e itta do ganda ya Amr ibn Yasir o on hadith nala sallallahu alaihi wasallam biimu tan ko piya jungu juude ma e leedi ma dani e on saha dillinade e wala guttade e mbada e yeso ma mbada e ju e newema dum mo han dum ko tigal goto han dum gari ko e newo yettiani polontun dum no odo hadith ko cellu hadith goddo non ne wodi mo ganda ko da'if on hadith holiri wonde won mo jangino taamu ye goddo o wi dum piya mbada yeso ma piita gonko de mbada e juude ma hayeto polontun onon de wonno ko da'is dum wetto bangi malikiya e be mbima ni defta maliki yankoje wonde so tawi arabbi dinima e fiyande woterde ju wonande juudde e newede ene yona wala so tawi ke arabbi dinima kadi ni e hanude newda yettiyani polontun kadi ne yona wadde non ko wonde hadiso daif be mbima kan yida ran so tawi addani ni basi allah dum non kadi jiddo kadi yurnade ko wayno fo wonande almubbe yew defter wi hen bulughul maram ko hadisani allah sallallahu alaihi wasallam gunton mawyi wala taysirul alam wala defta hadis ko waynelul awtar mawyi ton ka halakalen do ko inshallah taala e ko nande e musidi men goddo hono Ahmad Abu Kamara on woni koto Hamarabe eno wayno mo namdo wonde warde fitandu warir dum bilew wala war dum hatu mere e beldum ne nandi e warde fitandu war dum labi wala fetelni mele ko be gorum to bangi e dum do ene nyaawar wala to bangi Bakar bien ha kay eno wayno ko be gotum warde fitandu kam e façon fo no warde fitandu e o wad janko ko boni ala nde halinde wonde ma sumoy bardo fitandu o wiyani ko bari do fetel wala ko bari yirango bardo fitano e teyade bari kanko teyi kanko tan haaji e on saha homo o danya Bakar o en alawi wonde e to bangi suratul nisa o wi wonde o man yaqtul mu'minan mutaammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima Allah subhanahu wa ta'ala wi wonde e kala bardo fitano gongindu Allah tawdi ko tayd wana accident wana tan o muyano tan ko kanko tan tey o wari on njobdi makko ko sumoyde jengul te ko chaaso en o yaltata o tefantake sa ko yalta te kadi ni Allah ko tikkandomo Allah ko tikkandomo Allah ko kuddomo Allah kadi ko keblandomo lepte mawde sababundi o itti fitande juldo dum non ittudi fitande juldo e façon fo ittugol e tawdi tan kanko so bilew makko so haatu mere makko so fetel makko so deddudemo so lojdemo fof o wari fitande tan ko wajna rewo jengul jahannam mbele kadi o wi mbele kanko bardo fitano kanko e jamirdo yo on dabre wala yo on ganda wili o mbele ko be gorum bin ha ko be gorum ka fo ko be gorum e dum don kadi se nuti ma nyaawju Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu men ji hen wande ko be gorum e damnal gongal gal ko to bangi musulmin bay mak sek to gangel Sheikh Musa den calmina den dangal gangel nabe den juroobe kadi den beltinibe en kibi vraiment nele mabbe fof e men garto yen inshallah taw woni yaaji e dum wadi kango baye mak sek o wi wonde mo namdo woni yimbe so tawi ne calmina tan gona e dillindi juuri de ma mbal ni gona e waklis juuri de tan newede ne jahane ngarta ne baklis dum e bel dum ni ko hen jaa wala jaa ken bien dum gam jaa ken sabu nilaado sallallahu alaihi wasallam feldin dum e sahabaabe wadannobe nonbe sa salmini gay a wi assalamu alaikum dan ngarta yeso ma bangi ma nyaamu bi assalamu alaikum ngarta yeso ma bangi ma nanu gasi jungu ala fo yaare hen en nawdo don jungu e dum jaa kay sunna dum ko bidaaji tan jawu dum wadi non ha joni kanko baye mak sek mo namdino kadi ni wonde so neddo yejjiti ha yidi halde hunde yejjiti e holno wadata e dum kadi ni mbi yo jangtu inde Allah so tawi ya yinduni halde hunde yidi yindu don jejjida ni wirno wala wonko ne landa jidda halde jejjida Allah nako wazkur rabbaka iza nasit yasiftir jomi jangtuda inde mus tawi wonko jejjida dum non e mbiya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar ya Allah subhanahu wa ta'ala siftinma sa sifturi Allah siftinma ko jirnda ko inshallah ta'ala dum wadi non julo anda dum kadi ne e walitoro dum so tawi wonko yejjiti e kono ne kay baydi job wala jimbiyan jagabas taw mogo e hande kam ma taw wiite ko soringu o mo namdo mbele football ene dagi wala sipiro en karate en mbele ene dagi e kanko baydi ko dum woni ko namdi namdo ngal kadi boohi do en kadi ne eden eto e halde hen ko Allah andine inshallah taala eno en to bangi esporaji dido ko en sipiro wala football eno wawi dagade e do shardiji kadi so sardiji di ngarani no wawi haramuti dum wadi non to bangi deedo gede eno en tawi hen kala ko hokkata neddo sembe hokko dum tiidde hokko dum wonde cembindo wasa wonde juldo lohdo deedon gede ene dago taw ko sharti non taw joom wadirto non ko ha daña sembe e bandu mudum e taw kadi hawa sembindi kal so tawi jihad dawi taw hefrede polta dum e kono ko sharti taw o mo suuri terde makko mo suuri awra makko selanta hay goro bortaade na hay do kilo walla heddo ngembe tan e on saha wonir non kadi goddo kadi selanta dum jewdo so wadi dum selanta mo wonde hakku dimbe wadi dum selanta kadi yimbe be kadi yebde mo way non sinna be ciuranno terde mabbe kambe fetto baluji be walla kambe ganda arma sipirtebe dum ene sella jiawti te kadi sardi goddo kadi taw kadi e der do yibbe madar dum ene yebe do kadi taw sabota ko jillondiral rewbe worbe no waya joni ni e so tawi wadi dum tan harmi harmi yaade non jiewi dum e on sa dum don adantuma ko e wofde Allah subhanahu wa ta'ala eden gandi worbe poti wonde ko bangi rewbe ngona bangi dum non e kawgalaji baadi non di ene juldo rento wiide ganda horema ene homtoro dum ha ene e ya ene ene yebo dini mudum dum wadi non juldo ene kadi anda dum e to bangi non wadde coupe o coupe patede heno coupe ne way dagaade no pucci dagorto non denni ngadda ujinder maami ngadda pucci maami adda pucci am so tawi mi dadi mina ujinder maande so tawi non adadi keddo da ujinder ma wala non goddo waddo ujinder mu wi e montado fo jatta dum ni sella wa amma non goto me fo wad ujindere eden pour gagnido fo jatta coupe dum sellata so tawi tan wadi ko participation gor fo addi dum sellata dum non so tawi ko en coupe maire wala coupe governor wala ko nandi hen e so tawi jomin fondiri dum dum basi la hen ene sella dum non deedo nyaaware ko no wirini e no wayno ko dum do en football o e sipirgo fof e karate e kala ko faare sport e ko dagi hen fof non kon koy sardiidi do dagoro ko manki hen sardi fof kadi sellata dum wadi non namdal gongal ngal ne heewi dole seeda ma taw en jubbar hen tan e kanko haalani inde makko o wi ko woni yimbe ene karmina rew min bi tan joomum mi harminima e on sa wala harmeyam e hol sari l'islam gondo don dum ne wayno kongudi kewdi ngari hen badi gon kongudi hedde sappo didi kono hande kam hejata kaldeni hen tan ko kongudi sahabaabe di e hayso ko hen didi e kongudi kadi futan ko buri jaggitade e didon kongudi sahabaabe kalno en to bangi sahabaabe ne sallallahu alaihi wasallam so neddo wi jom suudu mudum an harameyam hande walla an ka karmudo e am walla mi harminima e bawol ko debbo ganda harma mo resi so wi dum non an kadi e ene wadi hala kewka kono hala ka kam ko buri hen ko selludi koko yanno ko etane laado sallallahu alaihi wasallam ene wadi laado sallallahu alaihi wasallam meedi wiide gandaane harmina goore suddi mudum sababundi won ciadele kewnodo don walla kadi wiikode mo harmina njumri kadi sababundi o dagiri ciadele sababundi di don njumri dum non Allah subhanahu wa ta'ala noddimo feldimo holko tagimo wiya mo harmina ko Allah dagnanimo yani jom suudu mako Allah dagnanimo nyamde ko dagi yarde ko dagi biye ko Allah dagnanimo ala droit wiide harmina dum e hore maade dum non tawi ko debbo ma so tawi a wi ada harmina dum e on saha ene wayno adani felore mawnitu Allah subhanahu wa ta'ala sabba Allah fildin dum nalaa sallallahu ya ayyuhan nabiyyu limatu harrimu ma ahallallahu laka ehima annabi ko tagiada wiada harmina ko Allah dagnanma ayo filimu ha pari o ruti kadi o hollima kadi holno wadata haw yalta ko odo problem monage o yi wande qad faradallahu lakum tahillata aymanikum yeso aya wasedo wi wande jonna waji ko badda ko ene min ko mi jurmo ko mi jafrodo kon non paama kadi ne qad faradallahu lakum tahillata aymanikum Allah dagnani mon kene daktina gondoje modon yani daktinta wonore ko sayani wona mada kafar dum non nelal sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas winde o wi o maharmina gore suddi balla en jumri ndi yene Allah felimo wi mo non Allah wadni mon kene daktina mon e gondoje mon o wadani dum don kafar kanko nelal sallallahu alaihi wasallam o wadani wondore no karmingul gol kafara wondore o ruti o hedde dewgal makko walla o hedde jom suddu makko kadi ruti kadi o kontini nyamde e jumri ndi nyama non ndi yene non firti ko hunde nden don ko ganduda a hawra tan biyaami dagnani horam dago a wiida kada harmi tan harma ko Allah dagnata ko Allah harminta dum wadi non to bangi jom suudu tay neddo wi dum non e on saha ene foti kadi namdede to bangi holko adino dum so tawi ndew wi o harmini onde so tawi woni ganda horema ene haydara kewani don ko ganduda kene tindina ko ciergal yidi wiide e on sa wi taake ko ciergal e jaggirte tan gonne asallahu alaihi wa sallam wi non harminido o do ni yenni jonnon tawi non ko o sindi hen mi seri mi harmini so tawi seri o dum kam ko hala labka seri o so tawi tawi don cierdi di godde hankari ngal lumbi e so tawi tawi don cierdi di godde ngadi ka don hala ngal don lumbi so tawi non tawi don ko ciergal gotal gonti didi e so tawi o yidi atirde bo o wada kafara wondorde wonde debbo wonde debbo o amande mi seri mi harmini le kadi mi seri o tawi don cierdi tan gasi hala marmini wono nan kadi kam bawdu al warsu ko debbo saka wala dum kafara dum wadi non ngollo kongol woni e ngol ganda hore ma ene yoga isaababe nala sallallahu alaihi wasallam ene jari ngoldo kongol e dum wadi non juldo o kadi ni anda ngoldo kadi yanani non nalado sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngollo kongol ne jatta e Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ene wonde Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu e Aisha radiyallahu anha be do sahababe ko dum jari sendutim kay tabin en ko wayna Sa'id ibn Musayyab e Sa'id ibn Jubair e Aba be do kadi ko ngoldo kongol jari e dum no hatta kadi ni sahabaabe heddi beeni gore men fof ni jikkati bangi goddo mo yaari ko wana o do en e bangi mo wurdo woyede fuuta do woni to tawi jomu wi mi si mi harmini tan e on sa harama wi e ko tati dum don jatta ko to bangi e yoga e sahabaabe kadi biino non joni kambe ne holko woni dalil mabbe no wani bi ko harminta hakun debbo gorko so wana e tati daga non so wi mi harmini matan e ko tati umara woni don kambe be jeewani hen wonde ko yananno ko nulal sallallahu alaihi wasallam bi tan ko tati gol ko ngol non itta ko Umar ibn Khattab radiyallahu anhu en jetta kare tabi'in ko wayna Hammad ibn Abi Sulaiman be dalil ndiko dalil haqqil yanke wonde ta harminta ko debbo gol ko tan ko tati du wonno gol ko ngol woni e ko Malik yanko be jaari e wonde so tawi jomu wi non tan ko tati e dum wadi non e waqtu o angadi ne desi bitirde men seeda hatta won namde kedide kono men ngarto hen nyane wonde hay o do mawdu hor mum men mada dum tan emission special taw ko dum tan kalten hen sabu kongudi ma won sappoji di ngari hen jeeku kongudi sahabaabe e hen kongudi ganda hore ma jeedi ko kongudi ganda hore ma andube tugnortebe ko wayno tabi'inen tabi'i tabi'in ko wayno Malik en Abu Hanifa en Ahmad ibn Hanbal en kali hen ene wayno non ko muhimmu no feewi e dum wadno juldo anda dum kadini e faama dum e won sa kadini yewa hen ko ganduda ko yaadi e gonka mudum woni ko buri ko gandudi yaade gonka ko nilaado sallallahu alaihi wa sallam wanno ko en do wani non ha joni e namdal cekitorden tan kanje fo de mbawa yaltide hande ko en wayno Saidu Billo Gey woni mo baye mag wiara sakos en wayno kanko to de gangel Cheikh Moussa o wonde o mo namda tajo en dam kam holko won jubdi mudum en jubbin hen nyande en seeda en wayno nilaado sallallahu alaihi wa sallam haali hen wi wonde Hadija sadu Abi Hurairah radhiyallahu anhu ويمن أحب أن يبصر له في رزقه وينسى له في أثره فليسر رحمه كلا جد يا جنيد ربانج أرزق دنيا بس غرنا دوم تجعل مودم تاكو بس غموج يوجوك أندمك ويكري لا يدخل الجنة قاطئ ناتا الجنة تجاو أندم تجاو أندم ناتا الجنة عندما جبنا سير الجنة النهالة نام لدعي إن شاء الله تعالى كهدي كهني ها نجدون سؤال الله ديري نعطو يعني إن شاء الله كرتاتنا جوني مسجد أم جل كدني بل سلمنا بام جنة المدن yarma kam ba ene wonde yarcun tokmaaji tan fofu den cialno be den juroobe e jinnaade meden Maryam kan ene wonde sipenda yaro e kadi musidi men no feewi kewda duddo lettre mabbe do ene e radio hen fof cuftanda dum woni saane ba kambe fofu imam o ene Hussein si Hussein en si Baylan kam fofu den cialno be den juroobe e Diallo Musa en kam fofu den cialno be den juroobe Oustad Ahmadou Mbaynda bandiraabe maara gonden koy gandir min taaji men inshallah so wana wasiyade julube tan inshallah yo tinno e koy mum en ngati kodo mo kalande nani o ko soyna te en wayno yettim bella kanyum men dendangal bakatuuji bele ene jaafe e ndudo lewru no biruden ni baadi dendangal dame yurmene ngoni uddite dendangal kadi dame aljannaaji nguddite sheydaani kadi tonge seedeneji hay jinneji cendolindi fof tongete dame kadi jeengol ngudde no mbirno joni e han kalten oustaz ba e emission mum he imbe kadi tinno hen mbele ene kodir Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jalla ma jalla yalla yebon mo jare ene wayno kadi yettindinal musidde men Ousmane Ba dancadi wona bandira men beedo ko wayno Hamoudou Malado to wuro doro ene wayno kanko e silay ngeme kanko ko to wuro doro kambe fof eden calminabe nani nel mabbe ngalam neli Ousmane wonde be kado radio RTS no feewi yalla be mo jare ene wayno hedanna en takabirdo ko musidde meden Ibrahima Sarr den bayno bandira be ha gongol inshallah assalamu alaikum wa rahmatullah Allah